رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حبیب خدا کا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثار کروں میں حبیب خدا نثار کروں میں یہ جان کیا ہے اگر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب نبی اذان ہو جائیے تمہاری جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں نثار کروں میں تیرے در کے ہوتے کہاں اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں کیوں اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں خدا را پاؤ کہ دم الحبیب صلوا علی الحبیب ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک چکھنے دے دل کے ان کی مہکنے دے دل کے منچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دے دل کے منچے کھلا دیے چچ دیے ہیں اونچے بسا دیے جس راہ چچ دیے ہیں جس راہ چچ دیے دل کے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آنکھیں رو رو کے سو جانے والے, آنکھیں رو رو جانے والے نہیں آنے والے, جانے والے نہیں آنے والے. کوئی دیوے کوئی دن میں